dius Sant Boi. 38 anys amb tu. Bueno, pues aquí seguimos en Radio San Boi, 89.4 da FM, e aquí no programa Galegos No Máis. Lembren vostedes que hoxe ás 12 do mediodía entrou a primavera, xa estamos na primavera. En esta fin de semana, alá no Parque Metropolitano de Belviche, no Parque da Ermita, como se coñece, no barrio, pois temos unha festa, a Festa Galega, da Casa Galega, donde pois vai haber produtos de todo, música, e sobre todo pois vai haber un acompañarnos unha orquestra que se chama Orquestra Panamá, que nos vai acompañar pois durante o venres pola noite, sábado tamén tarde noite e domingo tarde noite para rematar o San Xoán. Así que vámonos ir, me parece, vámonos ir a Monforte de Lemos, e vamos ir a ese apartado de quen che preguntou con oso compañeiro que temos Elisa esperando, Xosé Manuel, nese apartado de quen se preguntou. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Xosé Manuel, moi boas tardes. Hola, que tal? Moi boas tardes. Digo, nada, este escapousenos e xa non quere isto. Que pasa, Armando? Estás pois coi nada, o que? Sí, estou solo. Estaba escoitando por internet. Sí. E digo, este home está hoxe soiño aí en, sí, en San Boi. Estou solo en San Boi. E entón, pois... Bueno, despois do da ausencia da semana pasada, retornamos aquí con quen che preguntou logo. Pois moi ben. A ver, bueno, que onde tes o compañeiro? Onde está o mira, Couchil? Pois, Couchil témolo fora de Cataluña. Fora de Cataluña? Sí, está fora de Cataluña. Bueno, co pasaporte en riba ou... Bueno, non me piden pasaporte para poder estar aquí, eh? De momento. De momento non lle piden. Bueno. A ver, que che vai dicir? Ei, na Ribeira Sacra sí que piden pasaporte para ir a visitar as bodegas, non? Sí. Pasaporte? Non, de momento non. Non? Non. Ah, pero non che piden un carnetinho para poder ir a visitalas, que sei que teñen unhas visitas especiais. Non sei de que me falas agora. Decían que había unhas visitas especiales para degustar tamén e comprobar pois como son as adegas da costa aí da Ribeira Sacra, claro. Pero igual te refires á ruta do viño? A ruta, sí. A ruta. Es que eso foi, non sei, hai dúas ou tres semanas xa. Dúas ou tres, exactamente. Foi a principio, xusto a principios de mes. Sí. Pois eu non tiven tempo, non puiden participar en ninguna desas rutas. Que eran as diferentes de Os... Sí. De Galicia, sí, para promocionar pues o viño con denominación de orixe, sí, e promocionar a cultura do viño e coñecer bodegas e territorio. Sí, señor. Pues eu estive o corrente un pouco, sobre todo das que teño aquí máis próximas, uh-huh, Valdeorras e Ribeira Sacra. Estaba tamén convidado expresamente por algún coñecido adegueiro. Pero bueno, non se pode todo. Non se pode abarcar todo, non, claro. Entón non puiden. No. Pero bueno, tempo haberá, sí, noutras ocasións. Sí. Vai haber tempo. Entón, a ver, despois de dúas semanas, evidentemente, centrémonos na actualidade. Que é o que toca. Sí. Aquí vai todo moi rápido, e falar do que pasou hai unha semana xa é historia. Sí, sí. Imaginade do que pasou máis alá de dúas semanas, un mes ou xa non digamos un ano. Entón hai que centrarse no presente e futuro, isto é así. Pois mira, acaba de salir agora unha noticia nova. A xusta hora acaba de entrar, sí, por FAS. Sí, FAS. A ver, Libertade provisional para os da manada. Ah, bueno, se é a sentencia hoxe. Sí, hoxe saliron en liberdade. Provisional. Pero provisional. Bueno, eso pode ser. Liberdade provisional. Sí. previsional. Poder voltar. Non estou ao corrente da sentencia, pero bueno. Non, eu tampouco, non moito, pero bueno, o que sale nas noticias. Entón, a ver, que comento vos os gusta, non me gusta de... Sí, pois empeza por... Sí. Mira, comeza polo que ti queiras. Como? Eses son os fundamentais. Sí. Vale. Sí, sí. Hai un... gústame, non me gusta. Sí. Como galego, uh-huh. Como bo galego... Sí. Non sei onde metelo. está no descansillo como... da escaleira. Como... Sí, está, eso. Está no rinconciño. Gustoume moito o conto curto, moi curto, a anécdota definitoria da idiosincrasia dos galegos, uh-huh. Do xeito de ser dos galegos, que vos contou o entrevistado da Roda, sí. Cando dixo que un galego no ascensor, cando lle pregunta, subes ou baixas, Tidalle. Encantoume, xa teño apuntada. Sí. Pois eu, non gustame, non me gusta desta semana, que a veces o fago, non é a primeira vez, ni será a última, teño un gustame, non me gusta, que, bueno, que a os escoitadores, a nosa audiencia, sí. Se molle por nós. Sí. Porque cando está no medio de comunicación tamén aconsellan ser imparcial e obxectivo. Sí. Sí. E non decantarse moito por un lado. Por ninguna opción. Sería, pois, a declaración o ministerio desvelado, a decisión tomada, sí. Do señor Alberto Núñez Feijó, que con ese suspense que estaba xerando, uh-huh. Entre galegos e non galegos, porque xa a figura de Feijó xa, sí. Extendeu a súa sombra ao territorio español. E ao final, con sorpresa para todos, incluso para o seu propio partido, uh-huh. Dixo que se quedaba. Sí. Feijó quedas en Galicia, di que ten aínda un proxecto por rematar, que lle quere moito a Galiza, que a ama, sí. Que se lle queda feina per fé. Sí. Bueno, con baguas nos ollos, sí, sobre moi todo. Emotivo, dixo que, bueno, uh-huh. De postos a escoller, que él debía ser os galegos e a Galicia, e aquí se quedaba. Entón, non se sabe que sería, que podía pasar, que podría pasar se se presentara candidato a nivel nacional, non uh-huh. Se sabe, pero ante esa incertidume, pues preferiu quedar aquí. Sí. Él dixo por rematar o proxecto, porque se debe aos galegos, uh-huh. O sea que sí. A declaración súa foi por auténtica fidelidade, amor á terra, de ver os seus administrados, os seus veciños galegos e galegas. El dixo eso, se dixo eso, hai que creer. Claro. Non hai que pensar que fose hipócrita o que dixo para quedar ben. Entón hai que creerlle. Chovía cando dixo. Pero, teño en conta unha cousa, que eu creo que foi unha boa decisión. Xa non entro se me gusta ou non me gusta, porque vos dixen, me parece moi difícil... Resulta moi difícil encaixalo nun caixón ou noutro. En calquera caso, foi listo, como creo que Feijó, que os adversarios o teñen moi, moi, moi difícil con él. Creo que temos Feijó pa rato, mira que non simpatizo moito con partido, pero creo que temos pa rato, porque é listo. Bueno. E diante a incertidume de Madrid e como está o río revolto, el aquí, vaya cousa ben, sen moitos sobresaltos, nin sobresaltos. Nunca mellor dito. Nunca mellor dito. Entón, pa gusto que estou aquí, onde mellor me van tratar e onde máis me van querer. Claro. Sí. É que eu ás veces coñeces a Morris, ou sabedes quen é Morris, o actor este, sí. Veterán galego, sí. Moi coñecido, moi bo actor. Sí. Moitas veces teñe preguntado por que non se prodiga máis a nivel nacional, que ten un cartel, claro. xa ten un bon currículo. E di, se aquí non me falta traballo e a xente me quere e aquí o paso ben, claro. Onde carallo vou ir? Eso digo eu. Entón, pois, pues, dixo un pouco, supoño que tirando desta actitude, pois pues, dixo, bueno, de momento, aínda xa se verá. Esto xa o teño fixo, aquí me quérenme, aquí mando, aquí goberno, aquí todo o mundo me, sí, sí. Yeah. Me admira, estou nun pedestal, aínda que me saquen cousiñas, sí. como como do señor Dorado. A eso me iba a referir eu. Pero ainda así vai respirando ben, entón sí. Para que complicarse a vida. Sí. Vai ben a crema, non ves? Ele vai ben a crema. Malas, eu imporei tamén, bueno, malas linguas, rumoroloxía, sí. Díxomes, que outro dos motivos que tamén o conduciron a tomar esta decisión, o fillo. Ah, sí. Que prefería... eso, a ver, que era en rumoroloxía, díxome. Sí. Pero hai tamén que unha versión que, claro, que aquí tiña todo xa controlado, a muller traballa aquí, sí. O neno aquí, claro. Están nos primeiros anos, sí. Se non quere distanciarse dele, tal e cual. Uh-huh. Que tamén pesou, Seica, o tema da crianza e ter a muller e o neno próximos. Sí, claro. Que Madrid cada vez está máis preto, coas boas comunicacións e tal, pero bueno, disque. Sí, posiblemente foi unha decisión tamén pues animada porque o rapaz pues aprenda ben o idioma, non? Sí. Porque en Madrid non galego, é dar exemplo aquí de... Claro. Melo, de crianza en galego, etc. Sí. O sea que, gustame non me gusta. E falando de iso, vou contar unha anécdota. Tiña unha viñeta preparada para o Galicia Confidencial o día antes, tiña preparada para mandar para que se publicara o cando foi, para que se publicara o lunes. Sí. Tiña o domingo, fixena o domingo, tiña pensado enviar o lunes para que publicara o Galicia Confidencial o lunes. E a viñeta era o Feijó chamando por teléfono ao Piqué e preguntándolle como funcionaba eso da productora, que quería facer o mismo co Griezmann. Uh-huh. Sabedes, non? Sí, parece ser que... Sí. Que, bueno, o PARPS de... Sí. A toma da decisión, convertila nun documental. Sí. Entón, crear expectación, dar que falar, uh-huh. E vender un produto. Claro. Entón, Piqué fixo con Griezmann. A verdade é que, para ben ou para mal, deu moito que falar. Uh-huh. E ao final o Griezmann por fixo un pouco parecido ao Feijó, que me vou ao Barça, que me quedo no Atlético, que o Barça tal, que o Barça xa casi daba por feito, e despois fan o paripeste a través do documental, para que vexamos os espectadores o difícil que é tomar unha decisión así, adornando moito con recursos audiovisuais, para ao final decir, bueno, pois quédome. E eso. Que me pagan máis, ou que me pagan máis e ademais aquí un equipo que ten futuro, no que me encontro a gusto e tal. Bueno, entón, pois, pareceu-me unha boa idea levar ese paralelismo ao Feijó. Claro. Entón, pois, que vendo que o tema do Griezmann que lle gustara, ele estaba na mesma situación, pois... tirar da man do Piqué, chamalo, preguntarlle para ver como vai eso que ele estaba interesado en facer ese formato. Para preparar un documental. Ese documental, na toma de decisión. Vou a Madrid ou quedo en Galicia. Moi ben. No. E fíxate ti, que, bueno, tive un compromiso persoal ineludible, e non pude enviar a viñeta pola mañá, e digo, pois cando chegue pola noite a casa, envío-a. E camiño da casa, veño escoitando no coche pola radio, que a roda de prensa ou de urxencia de Feijó, que tiña algo que dicir, é que ia desvelar o seu futuro próximo. E cando xa desvelou que se quedaba, pois para min esa viñeta xa non tiña sentido. Claro. Entón xa non a publiquei no Galicia Confidencial. Pero, miradevos por onde, que os amigos de Tempos Galegos, que son unha xente que fai un digital de carallada, con noticias inventadas, que ten, a verdade que ten moito seguimento, que son moi retranqueiros, tiveron a mesma idea, mirade vos, e publicaron unha noticia de que o Feijó, pois, ia facer como Griezmann, iba a contratar a productora de Piqué para dar a decisión final. E mandei a eles e dixen, mira, se queredes publicar, a vos encaixa vos, para min, claro. Pois, está como un pouco xa tal, e vos como a noticia a planteades de outra maneira e tal. E colleron e publicaron. Pero... resume de todo eso, para completar como tratamento o tema Feijó, que dun día para outro poden cambiar as cousas. E se tes o mellor un bombazo, unha viñeta que vai ser a repera, a repanocha, era da noite po día. Sí. Eso xa non é noticia. Claro. Cambien as tornas. Cambien as tornas, por eso sí, digo que tanto no xornalismo como no humorismo gráfico e noutros aspectos, noutros eidos da vida, sí, ás veces, sí, sí, e máis hoxe que vai todo tan acelerado, uh-huh, poden pasar estas cousas. Claro. Pues bueno, os ventos alisios da comunicación. Efectivamente, nunca me lo he dicho, Xulio. Ese aún gusta, a mí no me gusta. Que muy los bien, nuestros oyentes se quieren comentar en los Facebook, pues o comenten que lle parece un gustame o que lle parece un no me gusta, que un caixo onde queiran. Eu sí, quedome sí, no medio da escaleira. Eso. Seguimos logo. É como dicía aquel... O descansillo, non? O descansillo da escaleira, non? Exactamente. E hai outra tamén moi boa. Sí. Esta escoitei a David Amor, humorista. Non sei se é del ou acolleu da tradición popular. Sí, sí. Pero que preguntan a un galego que está na escaleira se sube ou baixa. E dillo o galego, a ver... Eu subo ou baixo, pero non teño por que dar explicacións. A ti que carallo te importa? Subes ou baixas? Pois eu subo ou baixo. Pero a ti que carallo te importa? Non teño que dar explicacións a nadie. Explicación ninguna. Non vou poñer a flechinha. Tamén é outra contestación. Claro. Gústame que Monforte iluminará esta noite de verde a Torre da Homenaxe para visibilizar a ela. Sabes que hoxe é o Día Internacional, sí, o Día Mundial contra a ELA, a esclerose lateral amiotrófica. Sí. Entón, pois, o Monforte únese a ese apoio para axudar a visibilizala, pois, uh-huh, vai facer esta acción que consiste en iluminar de verde uh-huh, a torre. Sí, sí, vale. Sabes que, bueno, sabe toda a audiencia seguro, que, bueno, a ela é unha doenza sen cura, uh-huh, e hai moitos colectivos que, aquí, por exemplo, en Galicia, a ela se chama, unha asociación tamén, moi potente, que tamén está, pois, eso, loitando para conseguir recursos en que se investigue, que se poda, bueno, polo menos meterlle man, uh-huh, de alguma maneira, a esta terrible doenza, moi grave, sí, señor, que, bueno, que non te, a día de hoxe non ten cura, e que, bueno, que... Por lo menos que se investigue. Que se investigue, efectivamente. Pois, sí, sí, sí. É o primeiro gústame. Outro gústame é que unha noticia que viene esta semana, que dico o comercio electrónico galego está aumentando, uh-huh, o 23% das pemes xa vende a través da internet. Uh-huh. Xa que aquí chega todo ao seu ritmo, sí, e o e-commerce, como lle chaman, o comercio electrónico tamén. A aposta pola digitalización das pemes galegas segue medrando, aínda así estamos por debaixo da media nacional, aquí con calma todo. Sí, sí, sí. Representa un 28% a media nacional. Sí, sí, sí, sí. En Galicia estamos agora mesmo no 23%. Vai, modernizándolo, entón. Sí. Os pequenos e medianos comercios valoran o e-commerce, o valoran o comercio electrónico, no sentido de que consideran que se incrementan as vendas e tamén se incrementa a visibilidade. E incrementan as vendas, pois ven, a través de plataformas de tendas online, e tamén xente que recurre ás redes sociais e tamén utiliza como ferramenta para ofrecer e vender os seus produtos e servizos. No 2018, as tendas físicas supoñen, a día de hoxe, digamos, este ano, 2018, aínda así, as tendas físicas supoñen en Galicia un 85% da venda. Uh-huh. Xa que estamos avanzando, o comercio electrónico é un pouco futuro, pero aínda somos clásicos, no sentido, imos máis despacio, e somos clásicos, no sentido que 85% das vendas fanse en establecementos físicos. Aínda somos de tenda, uh-huh, de falar co tendeiro, sí, ir en persoa a mercar. Personalizar. Pero bueno, estes hábitos están cambiando, aquí, como vos digo, a outro ritmo, e o comercio galego, pequena e mediana empresa, valora en positivo as novas tecnologías e a venda online, e está cada vez sumándose máis a esta alternativa. Muy bien. Tamén me gusta que a ciencia galega lidere proxectos. Por exemplo, este que vin, que vai de para un estudio feito para o que dicíamos antes, estudios importantes para detectar e combater enfermidades, neste caso un estudio para mellorar as predicións o diagnóstico do cancro, tanto de mama como de colon. Pois a ciencia galega lidera un proxecto no que se busca a detención de dous novos xenes implicados neste tipo de cancros, o de mama e o de colon. Sí. O consorcio europeo PanCanRisk, liderado polo galego Ángel Carracedo, sí, que é toda unha institución aquí en Galiza, sí, claro, dende a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, presentou esta semana en Santiago un avance das conclusións de 3 anos de traballo. Trátase dun proxecto europeo no que participan científicos e investigadores de institutos e centros de investigación de referencia en España, Francia, Alemaña e Reino Unido. E o que buscan con este estudo, este proxecto, é mellorar o diagnóstico e prevención do cancro, concretamente, como vos dixen, o do de mama e de colon. E buscan atopar novos marcadores que permitan diagnóstico máis temperán desta doenza, a poder collela con tempo e poder ganar ya batalla a estas enfermidades tan destructivas. Doenzas tan extrañas, sí. E non me gusta, continuando co tema da ciencia, que a neumonía por lesionela sexa un problema cada vez máis habitual e que aumenta en Galicia. Un estudo realizado, neste caso, por investigadores do ULA, do Hospital Universitario Lucus Augusti, demostrou que a lesionela é unha causa frecuente cada vez máis da neumonía en Galicia. É un estudo feito dende 2001 no ULA, tomáronse 136 casos como mostra e compararonse os resultados dos 5 primeiros anos e dos 5 últimos. Entón, chegou a conclusión de que na área de Lugo, por exemplo, acadáronse taxas tan altas nos últimos anos que se sitúan entre as máis altas de España. Olé. O sea, que a neumonía motivada, causada por lesionela, aumentou en Galicia e, sobre todo, aumentou na área de Lugo. Ostras. Nos últimos anos. A idade media dos afectados está en 64 anos e 84% foron homes. Bueno, entre as hipóteses que se baralla de que porque aquí máis, unha delas seica, son hipóteses, repito, os aires acondicionados, sí, que cada vez hai máis calor en Galiza e cada vez tiramos máis. Antes casi non existían aires acondicionados. Ahora hai máis aires acondicionados, neste caso nos hospitais, e o que están detectando é que hai falta de inspeccións. O sea que sí, poñemos aires acondicionados porque empeza a fazer calor, evidentemente, pero se ve que non hai unha labora de inspección que debería haber. Es decir, pero a inspección dos mesmos non ten o rigor que debería ter, e que por aí pode, o mellor tamén, vir unha das causas deste aumento. Sabes que os aires acondicionados para o tema da lesionela son factores de risco moi moi importantes. As máquinas están tamén desfasadas, non? As que temos precisamente, bueno, das últimas inspeccións, os informes que dan os técnicos precisamente dicen que en España concretamente, non somente en Galicia, pois os aparellos de aire acondicionado pois están bastante desfasados, falando dos hospitales e de grandes lugares administrativos, pois parece ser que están bastante desfasados. Sí, sí. Ademais hai unha cosa que eu no verán pasado, que xulo, como ben sabes, eu sufrí unha neumonía atípica, como le chaman, cullinal, precisamente, pois, en Castela, cun aire acondicionado. Que eu digo, bueno, a ben cando me deron en facer preguntas e tal, e preguntaron, pois, digo, isto será para poñer un informe e tal. Non, pois, ao pouco tempo avisaronme de que fora esa enfermedade. E dixeronme que fora do aire acondicionado, porque me preguntaron se a habitación estaba en debidas condicións, se sentí, pero eu xa cando salí de aí non me sentí nada ben, porque notaba como frío, como, en fin, non me atopaba ben. foi claro, cando investigaron aí que fora o aire acondicionado. Hai que ter cuidado, sí. Sí. E o outro non me gusta, dinos. É o que o festival do viño da Ribeira Sacra, que vai ser 6, 7, 8 de xullo aquí en Monforte, que coorganizan DO Ribeira Sacra, denominación de orixe Ribeira Sacra e Concello de Monforte de Lemos. É a segunda edición, é unha feira do viño un pouco diferente, porque a ubicación é que a carón do río Cabe, e os stands son así moi modernos, moi vistosos. É un pouco diferente porque sendo unha feira do viño pensaron máis na palabra festival que en feira, porque combina un pouco varias cousas. Combina as mostras de viños coas diferentes adegas, que van ser 24, con música, porque hai concertos. Vai estar David Salgado, por exemplo, sábado 7 de xullo. Sons do Douro, o venres 6 de xullo. Obradoiros para infantis, para nenos, e tamén rutas. Hai rutas do viño, hai unha ruta do viño, outra ruta do Sil, outra do Val de Quiroga, e así hasta 5 rutas para coñecer o territorio. Rutas organizadas para coñecer bodegas, paraxes que temos aquí na contorno. O sea que é un pouco combinación de mostra de viño, festa con concertos musicais, e despois eso, mostras e demostracións de artesanía, e tamén roteiros para coñecer o territorio e as adegas. Un pouco combina varias cousas, e por eso preferir o festival que festa ou feira do viño. Pero non me gusta, avanzada esta cuña ao festival, é que os cartaces e a publicidade é en castelán. E de feito a mesa sacou un comunicado, non sei se onto ou antonte, denunciando que o festival do viño da Ribeira Sacra, exclúe o galego. Foi un comunicado moi directo, pois sobre todo o titular, laiándose de que ADO e o Monforte, por ser directamente implicados, que son os que organizan, non respecto o galego, incluindo como debería nos cartéis e nos folletos e todo material informativo sobre o mesmo. Jolín. De feito, hai unha cousa que a mí tamén, eu desde aquí recoñezo que non me gusta nada nadiña, que o cartel, a ver, Festival do Viño, pois claro, tens que poñer Festival do Viño, non vais poñer Festival del Vino. Eso respétalo, pero o resto en castelán e no tema de talleres infantiles, que debería ser, poñen obradoiros infantiles. Vaya. Entón, hai unha especie de cacao de que Festival do Viño, claro, porque se pos Festival del Vino vai quedar xa un pouco cursi demais, ou mellor, e perde a esencia do que é o noso viño, a palabra viño, que ten máis potencia, non? Pero despois, obradoiros infantiles, pois se pos en castelán, pois xa pon directamente talleres infantiles. Cambe, claro. E nun dos cartéis que hai por aí xa pegados, pon eso, obradoiros infantiles, o único que pon en galego é Festival do Viño, todo demais en castelán. Jolín. E claro, a xente nas redes sociais moita queixouse. Hombre. E eu dende aquí a miña reflexión persoal, subxetiva, é que creo que caímos nun erro moi común os galegos. Sí. Os que están convencidos ou estamos convencidos caemos menos, non digo que non caiamos, sí, caemos claro. Menos porque tes esa seguridade, esa personalidade en que valoras o teu, claro. te pronuncias e te comunicas co teu, e lle das valor ao teu. Pero o resto de xente con ese complexo, esa indecisión ou esa inseguridade, pensa que, bueno, os de fora non o van a entender, igual é máis práctico e máis cómodo, forramos cartos facendo un castelán, non temos que non o traduza, vai a lío, pois facémolo así. Entón, depois te queda todo a medias, pues unha cochambrada. Ou eso, con atrapallada galega, de poñer obradoiros infantiles, como non sei se porque queda exótico, sí. Ou porque se lle escolou, sí. E ao final non sabemos onde imos, nin o que somos, nin o que queremos. Claro. Claro. Ou facer os cartéis e todo en castelán e galego, pois xa, mira, pois quedas ben con todos. Ah. Ou falos en galego, que a xente vai entender, eu creo que non vai haber problema de contenda. No, ningún... E polo menos queda clara a túa postura. Pero non foi así. E a mesa, pois, detectou, supoño que lle comunicaron por a liña do galego ou directamente esta incidencia, e deu conta dela e mandou nota de prensa aos medios, uh-huh. Pois eso, amosando o seu descontento. De sensibilidade. Uh-huh. Ven a decir que non lle gusta este tipo de cousas, di moi pouco da DO, cando son cartos públicos, uh-huh. os que manexan, sí. tanto o Concello como a DO manexan cartos públicos, e a lei de normalización obriga ao emprego do galego, e non se fai. Entón, bueno, a mesa vai un pouco por aí, que non se respeta o galego, que os animan as DOs a empregar o galego, que neste caso, pues bueno, que non o fixeron ben á vista claro. dos defensores da lingua máis coñecidos que temos no país, que son os da Mesa por a Normalización Lingüística, claro. Claro, claro, claro. E como final dese informe, desa nota de prensa que fan chegar os medios, din que fan un análise así moi rápida das diferentes DOs galegas, mm. e que poucas se salvan no emprego do galego. Sí, sí, sí. Que hai algunha que non teñen o galego na páxina web, outras si teñen o galego, e teñen cousas en galego unha si, outras non, que digamos que non hai unha armonía no uso do galego en ninguna das DOs de Galicia. E anímanos a poñeres un pouco en orde. Pois hai tres idiomas ou dous idiomas, pois o cando sae, pois idioma galego que saia todo en galego, cando pois castelán que saia todo en castelán, etcétera. Pero que hai un pouco de anarquía, e non se respeta 100% o galego como debería. Eso tras un análisis de todas as DOs. Pero foco poñeno puntualmente nesto. No cartaz e todo o uh-huh. material informativo deste festival que non... Sí, sí, sí, sí. Ou se despertaron, ou fixeron sí. expresamente, non lle deron valor ao galego, ou non sei que pasou, pero que nada, ven que está mal feito. Sabe Dios onde foi encargado eso? Sí, o mellor foi encargado en Irán ou por aí. Bueno, aí queda. Para rematar, que xa é hora, sí. conto vos dúas cousas destas que recollo na miña libreta cando vou por aí coa antena. Uh-huh. Un é un chiste. Sí. Vai un galego a unha pollería uh-huh. e pregunta yo o dono da pollería. Sí, sí. Non sei se en galego se di polería, non? Sí. Como se di, Xulio? Sí, sí, está ben. Polería. Pollería, sí, sí. Pollería. De polos, unha Sí. Sí, sí. Pollería. Bueno, total, que vai un... Hombre, non vai ser un jaliñeiro. Sí, sí. Vale. E dillo da tenda. Que queres? E dillo o galego. Un cuarto de polo. E dillo o da tenda. Tío, que queres é unha xaula. Esto es coitino por aí. Que queres? Un cuarto de polo. Tío, que queres en Guaxaula? Un cuarto de polo. Claro. E outro, contándome que foi verídico, Unha muller foi falando antes dos hospitais aí armando. Sí. Unha muller foi ver a unha rapaza ao hospital. Uh-huh. E foi na ver e despois saíu falando ca nai da enferma, da doente. Uh-huh. Díxolle a que foi visitar, despois dille así nun apartado a nai: cada un ten o que se merece. Vaya. E din que a nai aínda hoxe pensa que a señora se confundiu. Uh-huh. Claro que eu quero creer que se confundiu, porque se me dixo eso pensando o que decía, sí. pois vaya graza e vaya estima nos ten. Sí, sí, sí, sí. Pois fíxate ti, cada un ten o que se merece, despois sí, de ver a doente no hospital, Sí. Vaya. Pois sí, unha anécdota que me fixo moita gracia. Moi. E aí queda. Pois, moi ben, José Manuel. Sí, ahora subir esa... Exactamente, a ver con que vos sorprende. Esa creación túa. Moi ben. Pois moi ben. E a ti, Xulio, tamén te deixo para que vayas a pasear un pouquinho. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, veña. Moitas gracias, José Manuel. Bueno, Xulio. Vale. Pois... Apertas. Apertas e hasta... Feliz programa, hasta mañán mismo. Hasta mañán. Pois moi ben. Hasta luego. Hasta luego, que vaya ben.